पोए खेस कूड़ो भायाऊं पोए उन खे ऐं जेकी साणस हुया तिन खे ॿेड़ीअ में बचायोसूं ऐं असांजी आयतुनि खे जिन कूड़ जातो तिन खे ॿोड़ियोसूं छो त उहा अंधी क़ौम हुई।